Regulamin i lista stacji biorących udział w promocji dostępne na stacjach Lotos oraz na pilki.lotos.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 22 czerwca. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Piłkarze wylatują do Petersburga. W drodze do rosyjskiego miasta są też kibice. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Może im towarzyszyć silny wiatr i ulewny deszcz. Unijny certyfikat COVID jest już dostępny w aplikacji mobilnej. Można go mieć w telefonie lub na tablecie. Polska kadra na Euro za godzinę wylatuje do Petersburga. Jutro w mieście nad Newą reprezentacja naszego kraju rozegra swój trzeci mecz w grupie E. Biało-czerwoni zmierzą się ze Szwecją. Do Petersburga zjeżdżają też kibice. Jak zapewniają polscy dyplomaci pracujący w Rosji, kibice z Nadwisły będą pod ich opieką. W Petersburgu jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. W pełnej gotowości przez całą dobę są pracownicy polskiego konsulatu w Petersburgu. Szef placówki Grzegorz Ślubowski potwierdza, że kibice mogą w każdej chwili zwrócić się z prośbą o udzielenie pomocy. Oczywiście konsulat jest w gotowości, pracujemy pełną parą, mamy dodatkowe dyżury konsularne, jesteśmy 24 godziny tak naprawdę dostępni. Jeżeli taka potrzeba by się pojawiła, to konsulowie oczywiście są gotowi do pomocy naszym rodakom. Nad bezpieczeństwem polskich fanów futbolu czuwają także policjanci z Komendy Głównej. Od ponad tygodnia 6 oficerów przebywa w Petersburgu. Wspólnie z funkcjonariuszami rosyjskiej policji patrolują ulice miasta nad Newą, a w dniu meczu biało-czerwonych będą towarzyszyli kibicom w drodze na stadion i na trybunach. Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Uwaga na burze. Najintensywniejsze są spodziewane od Śląska, Małopolski i Podkarpacia do wschodniej części Pomorza oraz Warmii i Mazur. Bardzo niebezpiecznie może być na Mazurach. Tam podczas burz może wiać z siłą 7-8 w skali Beauforta. Ma być uruchomiony system ostrzegania dla żeglarzy i innych jednostek pływających, informuje dyżurny Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Dariusz Luma. Jeśli on jest włączony na ten system uwaga, czyli 45 na minutę, tutaj synoptycy mówią, że może takie zjawisko wystąpić i to już jest sygnał, gdzie powinniśmy przygotować i załogę, i jednostkę do ewentualnych zdarzeń, a jeśli oceniamy, że to jest ponad nasze siły, to po prostu spłyńmy do najbliższego bezpiecznego portu, a jeśli już jest 95 na minutę, no to już sygnał taki ostrzegawczy, że no, powinniśmy natychmiast jak najszybciej dotrzeć do bezpiecznego brzegu czy portu. Czyli rzucamy żagle, odpalamy silnik i wracamy bezpiecznie. Według zapowiedzi synoptyków burze na Mazurach mogą pojawić się między godziną 16 a 18. Unijny certyfikat COVID jest już dostępny w aplikacji mobilnej Moje IKP i można go mieć w telefonie lub na tablecie. To oficjalny dokument, który okazujemy podczas kontroli granicznej. Jest dużym ułatwieniem, zwłaszcza podczas wakacyjnych podróży. Wystarczy otworzyć aplikację i podać kod QR do zeskanowania. Jak zdobyć unijny certyfikat COVID? Wystarczy zainstalować aplikację na swoim telefonie lub tablecie, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jest to bardzo prosta czynność, musimy się zalogować do strony mObywatel i tam jest pewna zakładka do pobrania tego certyfikatu. Oczywiście powinniśmy mieć profil zaufany lub przez swój bank możemy to zrobić. Bardzo prosta czynność, kilka minut i mamy na swoim smartfonie tą informację w języku polskim, w języku angielskim. Centrum E-Zdrowie informuje, że certyfikat można też pobrać i zapisać w postaci PDF na swoim telefonie. W ciągu 2 lat Polfa planuje uruchomić Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych. Będzie to jedyny taki kompleks w tej części Europy. Prezydent Andrzej Duda, który wziął udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę centrum, podkreślał przełomowość tej inwestycji, która pozwoli warszawskim zakładom wrócić do tradycji produkcji nowoczesnych leków. Wracają do swojej wielkiej tradycji zakładów pionierskich, świetnie rozwijających się, przyciągających nowoczesne kadry naukowe, przyciągających ludzi o ambicjach rozwojowych z jednej strony osobistych, ale także i ambicjach, aby w rozwój kraju, polskiej nauki, polskiej farmacji włożyć swoją osobistą własną cegiełkę. Wydajność produkcji Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych jest szacowana na 6 milionów dawek leków rocznie. O północy zostaną otwarte przejścia graniczne w Zosinie i Dołhobyczowie. W marcu ubiegłego roku część została zamknięta z powodu pandemii koronawirusa, informuje rzecznik komendanta Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej, porucznik Dariusz Sieniecki.

Państwa korespondencji wynika, że dobrze się Państwo bawili, nieźle, nieźle lat temu. No, nie wypominając, ale jednak przy ping-pongu, bo o tym też mówiliśmy przed godziną 13. Niezmiennie zachęcam do korespondencji. Pan Stefan, ping-pong, wszystkie przerwy i okienka się grało w latach 80. O piłeczki łatwo nie było, szczególnie chińskie, bo polskie to pękały bardzo szybko, a jak kolega załatwił czeskie czy czechosłowackie, radzieckie, te mogły znowu pozabijać człowieka i stół też niszczyły. Z pozdrowieniami z upalnego Mielca. Jeszcze pani Sylwia, kto nie dostał w twarz rozpędzoną piłeczką ping-pongową, nie wie, o czym mówi. A o tym też wspominaliśmy. No to przyjemnego grania Państwu życzymy i rzeczywiście z synonimem bardzo dobrej jakości były wówczas całe zestawy, czy rakietki, paletki, jak też się mówiło, czy siatka, czy piłeczki właśnie chińskie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy uprawiają tę niezwykle szybką, widowiskową dyscyplinę sportu. Myślimy ciepło o tenisie stołowym. No dziś w Warszawie rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w tej dyscyplinie. 16 minut po godzinie 13. Zachęcamy do korespondencji, wspomniałem. No to przypomnę, trójka do trzeciej, małpa, polskieradio.pl, adres mailowy, dwie dwójki, same trójki to numer telefonu i jeszcze 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. W tekście u mnie w planie, by zajrzeć do dzisiejszych świąt, z kalendarza świąt osobliwych, i takie też dwa święta będziemy czcić do godziny 14. Pierwsze to Dzień Garbusa, o ciekawostkach związanych z tym niezwykłym, kultowym, to mało powiedzieć, autem. Już za chwilę porozmawiam z gościem, a później będzie też o święcie deskorolki. No a przed godziną 14, jak zwykle, coś do śmiechu, jako że lato to i o lecie. W trzech słowach w powtórce z rozrywki przed godziną 14. Tu trójka, 17 minut po godzinie 13 teraz. Muza muzą, a w pokoju sam, moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Nie mam mnie, to dzięki temu mogę na stary Trójka, Polskie Radio, 20 minut po godzinie 13. Jak tylko zobaczyłem w kalendarzu Świąt Osobliwych, że dziś Dzień Garbusa, to od razu się uśmiechnąłem, a tym bardziej na myśl, że naszym gościem jest Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień Garbusa, od razu. Panu też oblicze się uśmiechnęło, jak słyszę w głosie. Tak, jestem z tego pokolenia, które marzyło o tym, żeby mieć garbusa, ale niestety nie miało takiej możliwości, bo moje pokolenie miało Fiata 126 PT i tak było dużo. Ja byłem jako młody człowiek posiadaczem malucha, ale do garbusa i to też był szczyt marzeń. No gdzie był maluch, gdzie garbus, właśnie. I tak byłem zadowolony. Ciekawa historia garbusa. Przybliży nam pan w skrócie? Oczywiście. Tak, garbus przede wszystkim tutaj wszystkim kojarzy się z nazwiskiem, prawda, Adolfa Hitlera, tak. I powiedzmy Ferdynanda Porsche, ale to nie do końca jest prawda, to jest taki troszeczkę mit, jak to, że Hitler jako pierwszy zaczął budować autostrady w Niemczech. Garbus to są przede wszystkim dwa nazwiska, Józef Ganz, który był niemieckim Żydem urodzonym w Budapeszcie jako obywatel Austro-Węgier, który zbudował samochód Standard Superior w 1932 roku i ten samochód na pewno Hitler widział, dlatego że był pokazany na tej słynnej wystawie w Berlinie w kwietniu 1933 roku, na której też był Hitler tuż po dojściu do władzy. A drugi pan to Hans Ledwinka. Na tej samej wystawie właśnie była ta prastoisko Taty i Ledwinka, który był kierownikiem tego stoiska, też zaprojektował samochód Tatra T97, który to samochód był, mówi się czasami, jak takim poprzednikiem Volkswagena Garbusa. Z tym, że Hitler miał pewien problem, dlatego że Ganz to był Żyd, natomiast Ledwinka to był Czech. Hitler Czechów uważał, Słowian w ogóle uważał za podludzi. I dlatego znalazł sobie Ferdynanda Porsche, który też zresztą miał czeskie obywatelstwo, bo on się urodził 12 kilometrów od Sklarskiej Poręby. Zmusił z Porschego do zmiany obywatelstwa, wyrzeczenia się czeskiego obywatelstwa, był Niemcem i jemu nakazał właśnie narysowanie, ten słynny rysunek Hitlera w hotelu Kaiserhof, rysunek, na podstawie którego Ferdynand Porsche zbudował rzeczywiście. Na tamte czasy, mówimy o latach 30., jaki to był samochód w pierwszych latach produkcji? Z całą pewnością nowatorski, bo ten kształt samochodu dwubryłowy, niewielki i mieszczący jednak cztery osoby, a właściwie nawet pięć, bo nawet małżeństwo z dwójką dzieci i spalający tak nieduże ilości paliwa oraz jeżdżący z prędkością tam powiedzmy 100 km na godzinę, to było coś. Poza tym samochód był chłodzony powietrzem, co było absolutną nowością. Skąd się wzięło to chłodzenie powietrzem w garbusie? Otóż Hitler był zwolennikiem chłodzenia powietrza z prostej przyczyny. W tamtych czasach do chłodnicy wlewano wodę, nie płyn, tylko wodę. Ta woda zamarzała, w Niemczech często były temperatury poniżej 0 stopni. Hitler uważał, że nie każdy Niemiec ma garaż, zatem wymienianie Sowietów, wylewanie tej wody było niewygodne. Wolał się po prostu pozbyć chłodnicy i zamiast chłodnicy był po prostu system chłodzenia powietrzem. I to był pomysł nie tyle Hitlera, bo Ledwinka to wymyślił, ale Hitler bardzo, bardzo za tym obstawał. No i pomysł trafiony, jeśli mówimy o całym samochodzie, bo przecież już od samego początku cieszył się ogromną popularnością dla ludu. Tak, popularnością, dlatego że Niemcy chcieli mieć taki mały samochód, ale niewiele brakowało, że Volkswagen w ogóle by nie był produkowany, dlatego że po II wojnie światowej fabryka w Wolfsburgu znalazła się w rękach brytyjskich i Brytyjczycy uznali, że ten samochód się do niczego nie nadaje, jest głośny, niewygodny, brzydki i nie chcieli go produkować, gdyby nie upór Niemców, którzy początkowo produkowali właściwie tylko jako samochód taki zaopatrzeniowy, mały zaopatrzeniowy do jakichś tam takich służbowych, małych, krótkich przejazdów, to on by w ogóle nie wszedł do produkcji, potem zainteresowali się nim Holendrzy i dopiero później, pod koniec lat 40. zaczęła się ta duża, wielka produkcja, która w Niemczech skończyła się dopiero w 78 roku, a na świecie w 2003, bo w Brazylii ten samochód produkowano do 2003 roku. Dość długo, prawda? Był taki okres, że był to zwykły, przeciętny, nawet i pogardliwie traktowany samochód, nim stał się kultowym? Tak, oczywiście, że tak, dlatego że w latach 60. garbusy już wizualnie przynajmniej wydawały się przestarzałe, pojawiały się samochody mniej obłe, bardziej tanciaste, weźmy chociażby Fiata 125, który to był samochód zwany popularnie, nawet Camden, prawda, te sylwetki samochodów się zmieniły. Niemniej jednak garbus ze swoją charakterystyczną sylwetką cały czas nie tracił na popularności, nie był uznawany za jakiś powiew nowoczesności, ale jednak był popularny i we wszystkich państwach na świecie on miał swoją jakąś dostał nazwę. Garbus właściwie, z tego co się orientuje, słowo określenie garbus jest tylko określeniem w języku polskim na ten samochód. W żadnym innym państwie nie mówi się na Volkswagena na garbus. Natomiast w Niemczech, no, chrabąs, prawda, no bo kafe w Chorwacji, w Macedonii, w Serbii to jest buba, czyli też chrabąs. We Francji to biedronka, w Kolumbii pła, Hiszpanie z kolei mówią na niego escarabajo, czyli żuczek. Na Kubie to jest jajeczko, żółwiem jest w Ceylonie, czyli w Sri Lance. Dania i Norwegia to bańka, w Indonezji z kolei żaba, no różnie, różnie to jest. W Finlandii z kolei mówiło się tak złośliwie trochę o nim, tamki Hitlera albo zemsta Adiego. Niektórzy też mówili rolki w ciąży. No różnie było, różnie, ale jeszcze raz powtarzam, garbus to jest nasza specjalność i chyba tylko w Polsce on jest nazywany. Przyjęło się tak właśnie. A kiedy ten samochód stał się kultowy? I dlaczego? I skąd? Ze Stanów Zjednoczonych to przyszło? To mu dużo pomogło, bo w Stanach Zjednoczonych samochód był popularny i to jest ciekawe, skąd się wzięła ta popularność w Stanach Zjednoczonych, mały, gdzie te samochody były właśnie wielkie, były kilka powodów jest takich. Otóż przede wszystkim Amerykanie uważali, że jest tak brzydki, że aż ładny, natomiast jego prosta i łatwa do rysowania bryła pasowała do kreskówek. Amerykanie byli zakochani w kreskówkach, więc w tych kreskówkach Volkswageny garbusy występowały często. Poza tym w Stanach Zjednoczonych panowało takie przekonanie, jaki jesteś bogaty, takie masz auto. Ale właśnie to przekonanie nie dotyczyło garbusów. Garbusami jeździli i bogaci, i biedni, czyli garbus nie był wyznacznikiem niezbyt pojemnej kieszeni. To był samochód bez kompleksów, on z tyłu tak wyglądał, jakby się śmiał do tych krążowników. Tak, te pierwsze garbusy miały taki specyficzny wygląd. Poza tym Amerykanom podobało się, że miały dwa bagażniki, co było zupełnie nierealne w samochodach amerykańskich. No i brak konkurencji, kupowali młodzi, którzy nie chcieli wielkiego auta, więc to był jedyny samochód za samochód taki mały. Do tego dochodziła kapitalna reklama Think Small, taka zabaweczka, zrobiono z Volkswagena taką zabaweczkę, jest nawet taka kapitalna reklama, która pokazuje, jak ktoś w czasie wielkich zasp jedzie, słychać silnik, potem dojeżdża i dopiero wsiada do pługa, którym odśnieża. Okazuje się, że do tego pługa, którym odśnieża drogi, dojechał właśnie Volkswagenem garbusem. No, świetna reklama. Co ciekawe, jeden z tygodników amerykańskich na początku lat 70. Zbadał, że okazało się, że Amerykanie młodzi dużo więcej wiedzieli o Volkswagenie garbusie niż o Hitlerze. No, taka była popularność tego samochodu. Czy w Narodowym Muzeum Techniki możemy zobaczyć garbusa? Jest w zbiorach? Mamy w swoich zbiorach garbusa i pewno go wystawimy, ale nie w tej chwili, dlatego że na razie pierwsza wystawa jeszcze w tym roku będzie, już otwieramy Muzeum Techniki, ale to będzie wystawa poświęcona polskiej myśli technologicznej, także garbus będzie musiał poczekać. Dziś dzień garbusa, o tym, że właśnie kultowym aucie rozmawiałem z Jerzym Lemańskim z Narodowego Muzeum Techniki. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam Państwa. To Trójka, 27 minut po godzinie 13 i zachęcamy także do zaglądania do mediów społecznościowych Trójki. Tam także o garbusie i ciekawe pytanie zachęcamy Państwa. No i oczywiście, by przypomnieć sobie, kto nie pamięta, zamkniemy oczy i widzimy tę niepowtarzalną sylwetkę garbusa, ale też i ciekawostki w mediach społecznościowych Trójki. Już teraz polecamy i zapraszamy. I feel so lost sometimes. Trying to read between the lines. I'm waiting here for you, giving it up, trying to get through, and you're treading carefully, guarding your heart high. Już po 13.30. Ależ rozgrzał Państwa temat w mediach społecznościowych Garbusa. Bardzo się cieszę, ale także na naszej antenie temat tenisa stołowego. Dwie dwójki i siedem trójek. Dzień dobry, Zbyszy Wyśląska. Chciałem się podzielić wiadomością. Kiedyś w latach 60., 70. graliśmy w ping-ponga, czyli w tenisa stołowego, a później to ja z sobą woziłem stół ping-pongowy wszędzie, gdzie byłem. Miałem takiego zawszego busa. Nad morze żeśmy jechali ze Śląska z tyłu z nami. Jesteśmy z całą rodziną fanami ping-ponga i niech żyją nam ping-pongiści polscy. Hej, pozdrawiam. Do busa, a nie do garbusa, tak sobie przypomniałem. No nieźle, nieźle. Jestem pełen podziwu. Naprawdę stół do ping-ponga razem ze sobą gdzieś na urlop, na wakacje. Nieprawdopodobna historia. Zachęcam do korespondencji. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl. O, teraz był punkt chyba. Tak, weszła. To adres mailowy, dwie dwójki i same trójki, numer telefonu i jeszcze skrzynka SMS-owa 71335. Ach, teraz się udało. Dobre zagranie. Za 28 minut 14. 25 minut pozostało do godziny 14. Zachęcam do korespondencji, być może także do wspomnień telefonicznych, mailowych, SMS-owych w sprawie Garbusa. Dziś jego święto. Kultowe auto przypominamy także w mediach społecznościowych. Zachęcamy do odwiedzenia, zachęcamy do korespondencji. Dziś także w kalendarzu świąt osobliwych mówimy o deskorolce, nie tylko o ping-pongu. Przypomnę, w Polsce, w Warszawie na Torwarze rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w tenisie stołowym, a dziś o deskorolce mówimy, bo też święto. Pojawiła się, przypomnijmy, w Kalifornii w latach 50., kiedy to entuzjaści surfingu doczepili do desek kółka, by móc szlifować technikę surfowania na suchym podłożu. No ale później deskorolka zmieniła swoją postać, kółka były trochę większe niż w dzisiejszych deskorolkach i były zwykle zrobione z aluminium. W Lublinie fani tego sportu mieli okazję do pochwalenia się trikami, zdradzili sekrety, co robić, by nie otrzeć się o ziemię. Świat skateboardingu zgłębiła Liliana Kaczmarczyk. Na desce się nie siedzi, tylko jeździ, dawajcie tutaj, chodźcie, jeździmy. Boniek Falicki. Deskorolka rozpoczęła się w latach 50. w Kalifornii nad wybrzeżem oceanu. Z tego powodu, że surferzy chcieli surfować, a nie mogli, ponieważ nie było fal. No i przykręcili sobie ośki od wrotek i kółka od wrotek do desek surferskich i tak zaczęli jeździć wzdłuż plaży w takie dni, gdy nie było fal. No i stąd się wzięła deskorolka. Potem to ewoluowało wszystko do takich rozmiarów i takiej skali, jaką dzisiaj mamy, że w każdej przestrzeni miejskiej jest masa skaterów i to jest zupełnie naturalna rzecz dla każdego miasta. Tymek Szczuka, tak zwane Oli. Jest to trik, który umożliwia drogę do kolejnych trików. Bez tego po prostu nie da się wskoczyć na inne przeszkody i podnieść swojego levelu. Tylna noga powinna leżeć na tyle deski, tak zwanym tailu. Prawa w momencie wybicia po prostu musi podszedć deskę do góry i wypoziomować. Także no, ten trik polega po prostu na wyskoku do góry. Myślę, że jak ktoś się zepnie, to w miesiąc już można naprawdę fajnie wykonać ten trik. Kwestia też wieku, w jakim się zaczyna. Na pewno dziecku będzie łatwiej nauczyć się takiego triku niż osobie, która jest trochę starsza, ale myślę, że sam proces uczenia daje bardzo dużą frajdę i po prostu warto spróbować. To był 360 Flip. Sztuczka polegająca na tym, że deska obraca się 360 stopni właściwie wokół swoich wszystkich osi, tak naprawdę. Nogi trzeba użyć w specyficzny sposób, właściwie jak dla każdego triku na desce jest trochę inaczej. Polega to na tym, żeby tylną nogą zawinąć deskę, powiedzmy, że wokół swojej nogi, a przednią nogą kopnąć, no tak jak się kopie kickflipa, czyli tak jakby się strącało pająka z nogi. Amelia? Jeżdżę około roku, miałam jakieś wypadki, ale się dawało radę. No jak wrócić bez obdartych kolan, to nie jest sport w ogóle. Deskorolka jest takim sportem mega przyjaznym. Tutaj jest wielu ludzi, z którymi można sobie pojeździć wspólnie. Wszystkie dzieli ta sama pasja, więc no jest to coś naprawdę fajnego. Liczy się najbardziej pasja, taka zajawka czysto z serca, bo wtedy jeżeli nie ma, to nie ma nawet co próbować. Marcin Sobolewski. Trudne trochę jest to wszystko, także też jakieś wyzwanie zawsze. Cała kultura, wszystko, cała otoczka też jest fajna wokół tego. Ludzie, jakieś tam wszystko związane z tym, niektóre wydarzenia, bo czy to jest muzyczne, czy jakieś kulturalne, bo tutaj dużo osób też tak gdzieś tam albo coś próbuje nieraz pograć, pomalować też, bo to tak wszystko jest takie, w tej subkulturze zawarte hip-hop, street, takie to wszystko się gdzieś tam przesiąka. Dzięki temu przedmiotowi na czterech kółkach każdy może się wyrazić w taki sposób zupełnie naturalny. To zdecydowanie więcej niż sport, to jest może nie tylko styl życia, ale tryb życia, bym powiedział. I tak jak ktoś po prostu, no nie wiem, oddycha, no to my tak oddychamy deskorolką trochę. Tak, właśnie to otoczenie, muzyka, towarzystwo, to jest super. Najważniejsze, jak słyszeliśmy, jest zajawka. Świat skateboardingu przybliżyła nam Liliana Kaczmarczyk właśnie w dniu deskorolki. O niej też mówimy ciepło i z sentymentem. Zachęcam do korespondencji także w tej sprawie. Za 21 minut 14, nie wiem, ostatnio z kickflipem mam problem. To zdecydowanie więcej niż sport, tak, o dniu deskorolki i o święcie tejże w Lublinie. Państwo komentują. Bardzo serdecznie dziękuję. No i także same lajki dla tego pana, który to osobówką, nie wiem czy garbusem, ale jednak nie busem przewoził stół ping-pongowy. Wielki fan tej dyscypliny sportu na urlop i wszędzie. Jesteśmy pełni podziwu. Słuchacze również gorąco pozdrawiamy. 18 minut pozostało do godziny 14. Właśnie, przecież od garbusa niedaleko do... Miałem garbusa, ale miałem też ogórka takiego silnikiem garbusa 1600, też chłodzonych powietrzem. Niesamowita zabawa. Również gorąco pozdrawiamy i zupełnie rozumiem. Patrzymy, co dzieje się na Mistrzostwach Europy w ping-ponga również, bo i państwo także to komentują. To w Warszawie rozpoczęły się rozgrywki i komentują państwo w ten sposób: ping-pong, tenis stołowy. A gdzie tam, panie redaktorze? Przecież grało się, nawet tu jest napisane, grywało się po prostu w pingla. Nierealna staje się, nie. Otwieram drzwi, zapadam w sen. Kto wie, co w mojej głowie dzieje się. Znów cicho na palcach idę przed siebie, znajdę cię, bo ty zrozumiesz mnie jak nikt. Nic nie może dziś przeszkodzić mi, gdy na dobre już zanurzę się w tym, co realnie nierealne jest. Gdzieś pomiędzy trwam, znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę, czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment, to był tylko sen? Kiedy moje własne ja już wymyka się z tych czterech ścian, mam swój magicznie gdzieś ukryty świat i cicho na palcach idę przed siebie, tam i tam i tam. Naprawdę nic nie dzieje się, nie. Gdy wezmę stół głęboki wdech nosem, poczekam jeszcze jeden dzień, a potem ukołyszesz mnie. Gdzieś pomiędzy trwam, znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę, czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment, to był tylko sen? Za 14:14. Łukasz Szwed, powtórka z rozrywki. Dzień dobry się z panem. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dziś rozpoczyna się kalendarzowe lato. To informacja dla tych, którzy się jeszcze nie zorientowali. Na początek kawałek poważnej poezji. Panie Wiesławie, proszę nie odchodzić od radia. Żartowałem, poezja nie będzie poważna, będzie satyryczna. Przed nami Andrzej Waligórski, początek lata. Oto mamy początek lata i początek kolejnych wakacji. Pojedziemy w różne strony świata, dojedziemy do różnych stacji, do Paryża i do Kocmyrza, do Kijowa, do Pruszkowa być może. Zawiadowca z lizakiem się zbliża. Mój Boże, jest uroczo, przykro, tym niemniej rozpaczliwie, chociaż przyjemnie. Oto mamy początek lata. Coś zaczyna się, więcej się kończy. Powiesiła się niejaka Beata, lecz ją odciął niejaki pstrokończyk. Ząb jej wybił prawą szóstkę górną, i przepraszał i nazywał ją durną. Coś zrobiła ty, głupkowata. A, bo mamy początek lata. Jest uroczo, przykro tym niemniej, rozpaczliwie, chociaż przyjemnie. W radio właśnie śpiewa okudżawa, całe miasto w upale się smaży. No, to sobie pobiegamy po trawach, no, to sobie poleżymy na plaży. Taka fajna była nasza klasa i już nie ma jej, wszyscy na wczasach. Kukuruźnik nad rynkiem lata, a gołębie nad pałacem biskupim. Oto mamy początek lata, wymarzony, straszny i głupi. Wolę wrzesień, gdy wszyscy wracają, gdy pociągi częściej przy niż odjeżdżają, gdy się kończą i lasy, i trasy, gdy się łączą licealne klasy i pstrokończyk znowu jest beatą i znów matwi się kolejną ratą. I niech nawet śpiewa okudżawa, to już wtedy całkiem inna sprawa. Już nie robi stata wariata ten cholerny początek lata, gdy uroczo jest, przykro tym niemniej, rozpaczliwie, chociaż przyjemnie. Jakość tego nagrania nie jest najlepsza, za co przepraszam, jednak postanowiłem je Państwu zaprezentować. A o tym, co robi lato, zaśpiewa Halina Kunicka. Schowaj dla nas chłodny cień, przyjedziemy lada dzień. Już za parę dni, za dni parę, weźmiesz plecak swój i gitarę. Pożegnania kilka słów, Pitagoras, bądźcie zdrów. Do widzenia wam, canto cantare. Lato, lato, mieszka w drzewach. Lato, lato, w ptakach śpiewa. Słońcu każe odkryć twarz. Lato, lato, jak się masz? Lato, lato, dam ci różę. Lato, lato, zostań dłużej. Zamiast się po krajach włóczyć stóp, lato, lato, zostań tu. Pożegnania kilka słów, Pitagoras, bądźcie zdrów. Do widzenia wam, canto canta. Za chwilę wakacje, a konkretnie urlop w ujęciu kabaretu Moralnego Niepokoju. Zapraszamy do zakładu, w którym toczy się tamta historia. Z tego skeczu dowiemy się, jak podróżować, nie ruszając się z miejsca. A zaraz potem piosenka do samodzielnego nucenia, formacja nieżywych schabów, Lato. Łukasz Szwed, kłania się Państwu. Gdzieś w głębi kraju jest zakład, w którym toczy się nasza historia. Nieważne, co produkuje. Ważne, jak daje sobie radę w trudnych czasach kapitalizmu. Dzień dobry, panie dyrektorze. Można? A, to pan, panie Smułko. No, niech pan wchodzi. A właściwie to dlaczego dobrowolnie oddalił się pan od stanowiska pracy? Zmęczyłem się. Trudno. Trzeba było się uczyć. Skończył pan podstawówkę, to czego pan chce? Ja akurat mam takie samo wykształcenie jak pan, tylko to pana zrobili dyrektorem. Widzi pan, widocznie ja miałem lepszych kolegów. Jaka jest sprawa? Panie dyrektorze, chciałem prosić o urlop. Pan? Panie Smułko, za kilkanaście lat przechodzi pan na emeryturę? No nie może pan tego spokojnie doczekać przy tokarce? No ale to jeszcze kawał czasu. A tam przy maszynie czas panu zleci raz dwa. A nie się pan obejrzy i będzie pan ludzkim wrakiem. No ja pomyślałem, że może bym pojechał na urlop do Bułgarii, bym się wykąpał w ciepłym morzu. A co, Bałtyk się panu nie podoba? Aha, jak ostatnio w lipcu wsadziłem do niego nogę, to sobie odmroziłem duży palec. To w ogóle cudem mi go nie amputowali. No, no, no i czy to warto podróżować? No po co się narażać? Widzę, że nic to pana nie nauczyło. No ale ja bym tak sobie leżał i patrzył na księżyc. Panie Smułko, księżyc z każdego miejsca na ziemi wygląda tak samo. Czy patrzy pan na niego leżąc na ciepłej plaży, czy przez fabryczne maleńkie okienko? No ale ja bym może poznał nowych ludzi, no może, może nowe miejsce, no inną kulturę. Wiem, co zrobimy. Zrobimy tak. Panie Smułko, moja żona jest po filologii bułgarskiej. Ja panu dam skierowanie do Ośrodka Kultury Bułgarskiej. Ona ma tam cykl wieczornych wykładów o bułgarskim garncarstwie z XVI wieku. Nie będzie panu kolidowało z pracą, a pozna pan i nowe miejsce, i nowych ludzi, i nową kulturę. I taniej to pana wyniesie niż urlop w Bułgarii, bo poproszę żonę o zniżkę dla pana. To jak? Dobry plan może być? A jest tam chociaż ciepła woda? Jak zleci zimna, to jest. Czyli co? Załatwione, tak? Czyli do widzenia. Czyli do widzenia. No, do widzenia. Aha. Panie Smułko, niech mi pan koniecznie stamtąd przyśle pocztówkę. Wszędzie, a ty dziewczę zaraz wpadniesz w moje ręce.